أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قرآن کریم کے دلتا اجمال نے اور تفصیلی خبر و بیا سور آراف کے راضی سکھلا ابلیس انکاروں کو چیزوں کو سجدہ نہ کون اور نکڑا نہ اللہ کا تبھی خوشیا ابلیس سے وے قال اخرج منها مذءوما مدحورا سور آراف کے وراشی اتلت آیت کی اوزا د دې زنا بد حالا رټلې شوی آدم علی السلام ته سي ويا آدم اسكن انت وزوجك الجنه وا آدم او ته او تا بي بي په دې جنت کې هغه ته اوزا ورته وې اوسا قران کریم دلته هغه ذکر کوي تفصیل بال تراشي اعراف کې ان شاء الله چې وا قلنا مونږ ویل يا آدم وا آدم اسكن انت او ساتو و زوجوکا استا بی بی الجنتا پا جنت کی وانا دلتا جنت کی او سے او دا بحث کول شرط دا جنت دنیا کیو او کنا دا آغا جنت تا چی دار استواب دے دا عوام و خبر کو ندا او ابن قیم رحمه اللہ حادل ارواح الہ بلاد الافراح کی دا جانبین و دلائل ذکر کری دی چاویلو دا جنت دنیا کے دے دا دنیا یو باغ ہو او چاوی نہ دا جنت تے کم دار الثواب دے ایمان والا تب ملاوی گی او دا قیامت پر رب اللہ حکم کرے گی تے داخل شے ہوتا او دا جمهور مطلق بیا دا او چاوی وی دا جنت تے کم دار الثواب دے او دا کدا قران کریم دا انداز نہ دا معلومی کی چوتے وی کچھ چھے نو کو دې دلم دادی چې را پاره دې کنه ځکه وته کوڅه چاوی نه دا چون کې پرو زمکه په لحاظ باندې ډېرې باندې غټ دې باندې او کشمیر کې دې فلانی دې کې دې ډینګي دې کې دې ځکه وته چې کوڅه دلایل به د جانبین وي او مضبوط دلایل هم دغه دي دارو ثواب دې اوس کون انت توسا و زوجک او استاد بی مل جنته په جنت کې یا اوس کون دلته کې د سکنا نه محفوظ دی وته دوه وي چې د سکون نه محفوظ شي نو معنا ایثار شه دواړه مادې قرآن کریم استعمال کړي دي او دې مقام کې دا د سکنا نه دی اوس ته او ستا بیبي په جنت کې او قلا منها رغدا خورئ د دې نه پریوانه خورئ تاسو دواړه د دې نه پریوانه دواړه به خورئ قلا تسمیه دا مراد کې نه آدم علیه السلام او د هغه بیبي ده وروسته به راشي انشاءالله دا ځان له اختلافي مسله ده چې د بی د آدم علیه السلام الله د آدم علیه السلام د وجود نه پیدا کړی ده او کنه دا ځان له دلایل دواړو غاړو ته شته چاوی نه د آدم علیه السلام د خټ کینه چې کومه خوره ته واښو دا غینه هوا به پیدا کړی ده دا خپل غره دی او چاوی نه ډیر ډیر پښته نه پیدا کړی ده او دی و دو چر اپاسې د وی قتل نو پاکه و سره دام لاس کا اغه دلایل دا غزین نیول چې کوم ځای کې راځي چه هم نا خلق دا پیدا شوی دا آدم علیه السلام دا دا نفس نا اولما حال تا که بیا براش انشاءاللہ کوئی مراد تا دا جنس تا دنه ده او کدائی شیا دا دا پختین پیدا دا مدار دی دا خلقت اغا مثال ذکر کی لگا حدیث کی رازی دا طولو زنانا و بارک اللہ نبی علیه السلام ہوئی هن نا خلق نا من الزل علیه سر دا طولی زنانا دا کگی پختین پیدا دی دا گسی پختین پیدا دی او ای که مقصد داده شه ردی په خلقت کی او گونه اعوجاج ده د دې وجه نه ډیر زیاته به سره سختی بنه کې ولی کوګواله خو پکشتا او کته وای چې بالکل می غوم نو ماته به کی او دومره وکه چې گزاره او شینو رکھا غنه شي کنه نو دغه ته مثال ذکر ده د دې وجه نه یی غی به تر داله چې د دې جنس نه پیدا ده او الله عالم د دلایل د جانبین را بش ان شاء الله نو الله دواړو ته وې ته مو سو استاد دې جنت کی ردی نه خره پریوانه رغدن پریوانه رغت ست ہوئی اکلا واسعا کثیرا دیر خوراک او چ زیاتی مظہری وینو او خازن تفسیر کی وی در رغت معنی سی کیف و عین و متا پس طریقے چ خورے کم دے چ خورے کلے چ خورے حیسو شئتما سنگا چستاسو خوخی یا کمزا چستاسو خوخی یا کل چستاسو خوخی حیسو شئتما تو یو کار بکوئے چوالا تقربا هذه الشجره من ذکیگه تاسو دی خاصه ونی تا فتكونا من الظالمين کني شه بعد ضرر ورکون کو نه خپل ځان لا مظهری معنا کړي وا تفصیل درست کوم فتكونا من الضارين انفسكما ځان لا ضرر ورکه بل چاته به ضرر نه تاسو ته به ضرر من ذکیگه دی ونی تا یو خو بدیدا مشهور شو کوا چ الله آدم علیہ السلام جنت کې اوسونه په جنت کې خو تکلیف نشته چې دا کوا او دا مکوا هغه د خپل خو غره چې څنګه خوري په کومه طریقې خوري دا څنګه دی بن کړ چې دا یو نه خوراک مکوا وې دا نه او بندي سراغله چې دې ته منځ دی کېږي دا اصل کې نه د اسباب د منهیانه ونه دې کې مبالغه اصل کې په دې مقام کې او مقصد دا و بدی کې چې دا مستقل نعمت دی ځکه کړه دی ولینه تاسو خوراک کوو بیا دلته بقا تاسو نشی کېده که تاسو دلته بقا غواړئ او جن غواړئ او خیستا او دې دل غواړئ نو داونه بل خره دا مستقل نعمت شو او دی وته وي منځ دې کېږي داونه وي چې خره مر دینا معنا خلل خلری خبره ده نزدې وته نشي دې کې مبالغه مقصدی ځکه قران کریم کې الله جل شانو ایمان والا بندي داوته نه وي چې زنا مکوي نه نزدې کېږي وته ما ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه لا تقربوا نزدې کېږي وته ورل وی جرم دی کته نزدې شي راس نه چې پریوزي پکې ځکه دا قانون نه چې وسړې د ورشونه غیر چا پیره ګرځي را ګرځي نو نزدې راشي ساری باغې ورجه کېږي من حام حول الحما يوشك ان يقع فيه كن وینه غیر چا پیره ګرځي نه تاسو باور پریوزي کنه نزدې کېږي او وسائل له حکم د مقاصد دا قانون دی او چون کې دا قربانو نزدېکټ بیا وسیله دي د ګرځې چې ډېر خوراکو کې دا غینا نو ته یې منځ دی کی لا تقربا لا تقربا هذه الشجره من نزدې کې به خاصه ونی تا دا کوم ونه دی مقام کې د مفسرین وړي راقوالو چاوي متعین د ذات مراد دی اسم اشاره کې د مقام کې حاضرې کې اچاوي مراد دی جنس د سیز دی او شجره ونه هغه ته وي چې داغه پانډې ومي او داغه پانې ومي او څنګه یې ومي مالو ساق ساق او ابسان به اوراقم او یو داغه نه کته درجه کې د بوټي وي هو نه وته نه وي چا پکې وي دا د کجوري دغه ونه ولو عینب انګور چاوي دا انزرو چاوي د کافور ونه دا چاوی دا غنم دے چاوی دا علم و نیح دے دیکھی مختلف اقوال مشہور ہو دا خلق ووی دا غنم دا نبانش و لبابانا وینا اصل خبر بیا پدے باب کی دا مفسرین داوا چرا دیوونی بارکی حصت این قرآن و سنت کی نظر آگلے لگا دے مقام کی ابن کثیر وی ولم یجئ فی القرآن ولا من طریق صحیح عن معصوم صلی اللہ علیہ وسلم بیانه فَنَحْنُ نُبْهِمُهُ كَمَا أَبْهَمَهُ اللَّهُ قرآن کې او نبو صحیح حدیث کې چې دا راغلي دي چې دا فلانې ونه ده نو موږ به هم داسې مبهم پریږدو لکه څنګه چې الله مبهم پریږدي ده ځکه دا روایت دی ابهمو ما ابهمه الله الله چې کوم څه مبهم پریږدي نو موږ هم پریږدي ولې دې ولې پتا یې کې بس پیدا نه وا چې نو ونه الله نه ذکر کړي دا کو جوا چې به ځای بیا نکلیو والاولا الله تعین من غیر قاطع به تر خبره دا چې دلته تعین نشي لکه څنګه چې آیات کې تعین نه ده شي کوم علم تو عین فی الآیه ولی لعدم توقف ما هو المقصود علیه ځکه څه به موقوف نه وینو دا هم شی نه وینو همدغه شان دی ابن جریر هم وی الله لم یزع لعباده دلیلا علی ذلک فی القرآن ولا فی السنه الصحیحه الله په دې سره راهنمایي نه کړې مونږ ته چې پلان کې ونه ده قرآن کې شته نه صحیح سنت کې شته دا شان کبیر کې امام راضی وی وعلم انه ليس في الظاهر ما يدل على التعين فلا حاجه ايضا الى بيانه في بديزان فوقا في ظاهر کی تشیدات نشته چې دلالت په تعین کی ریس حاجت نشته چې موږ دا غي بیان کو حاجت کی ہوتا علامہ علوسیم تفسیر روح المانی کی دک شان خبره کړي وا به تر هم دا دیو جنری دا ضرورت نو یا اری ولگی نزان نقل تحریف کی قادری وے پادری چې دا غوونه و چې هغه سره د نیک او د بد پہچان راځي چې جنګلی راځي د ځانې ته شی جوړه دا مشهور شیعه دی مقبول شیعه چی و توی دا قرآن ترجمه کلی دا اغوی داونا دا آل محمد دا علم ونه دا دا محمد رسول الله سلام دا اولاد دا علم ونه دوی او اصول کافی کی شیعه دا شیعه قول مشهور دا نقلو دا مشهور کتاب دا غی چی دا حسد ونه مراد دا من آدم علیه السلام من اکلو چی اهل بیت و طرف حسد نگه اهل بیت کم زیکی ونه نبی علیه السلام اولاد یادی دا ټول به سند او په اصل خبرې دي به دلیل خبرې دي سم نشتاري او تړلې لګي ته مونږ ته نص پېښ کې پدې باب کې کوم دی چې قران کې او حديث کې راغلي چې دا پلان کې ونه دا یا پلان دا نه دی ویلي باقي اشجار د دې جمع راځي د شجرې او اقسام دا غي چې مونږ قران کریم کې ګورو کنه نو تقریبا ات دینو یو دا شجرۃ الابتلاء دا چې د ابتلاء ونه وي او دیم الشجر الاخضر قران ذکر کړل دی نکرابشی سوره یاسین اتی آیات کی من الشجر الاخضر نارن نونا نو درم کلی شجر زقوم ذکر کلی در زقوم ونا لکه صحفات بوش بیتے کی براشی در شجر در زقوم خبره نو کلی شجرت طیبه ذکر کلی دا که مثلو کلمت طیبت کشجرت طیبه سوره ابراهیم سریر شیعات کی براشی مراتی در کجور ونا دا کلی شجر خبیثه ذکر کلی دا ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض سورة إبراهيم كي براشي دغم ومراد تبعوية غا ترخين دوانا مرغوني دا وكل دا زيتون ونا ذكر کرده دا لك سورة نور كي براشي پنز درش كي دارنگي كل دا كدو ونا ذكر کرده دا غيت مونا ولا انبتنا عليه شجرة من يقصين سورة صافات يوصل شبك سلوية كي براشي كل دا بيعت ونا ذكر کرده دا لکه سوره فتح کې براشیت الله سیاق کې د ذکر ونه وکړه ایز یبایعونک تحت الشجره تحت الشجره او مته ولګی دا کریم کې دا اتق قسمه د ونو ذکر دي او دې ځکه چې کوم ونه دا بس لنډه خبره ابن جرير قرطبي خازم بیزاوی ابن عطیه علامه الوسی تفسیر روح المانی کې کبیر کې امام رازی بلکې حافظ ابن کثیر ټول دای چې تعین نشته نو ذات یې پرېدا من از دیکی گئی دی خاصی ونیتا فتکونا من الظالمین کنی شیبا دکم اون کن اخبر برخی لرا فتکونا من الظالمین برد آم مطلب نیده چی کدیتا نزدیش نتاسو بظالمان شی نادم علیہ السلام موتا نزدیش معاذ اللہ نغا ظالم شو یو خداو پیجنا چی ظلم ہوئی ستا دا عربی لغت کی جبا کی ظلم ہوئی نقصان تا کمی جو تم ہوئی او په دې معنا باندې سورې کاف کې براشي د دې رشيات کې کل تل جنتهني اتت اوکلها ولم تظلم منه شيئا کله او دا غد باغونو هغه خپل میوه ورکولې او دا غینه به څه کمې نه کو امام بخاري معنا کړی دا تفسیر کې چې ولم تنقص منه شيئا ظلم په معنا د نقصان دی همدغه شان سورې بقره کې براشي وو پنځو کې رسول روان دي وما ظلمونا دې خلقو زموږ سره دې کم کړی الله وي په معنا د کمی راځي او کله استعمالي دي په زیادت کې سیواوالي کې د حدنا چې شه د کچنه سیواشي نو ظلم دي دا لکه سوره طه کې وراشي اوصل طولس کې او مَن یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا کوم سره چې هغه نیک عمل کړی دی او ایمان والے دی نه دی یریږي د زیاتی نه او نه د کمی نه زیاتی الله بدن کوي چې سزا سورته دا غینه ولا سیوا ورکی ا کمیم نه کوي چې د نیکی کړی دا ثوابونه ولا کم ورکی نه برابر به ورکی نه دا د ظلم یو لغوی معنا وا چې کله اکثر استعمال دی په نقصان کې او کله کله زیادت کې استعمالیږي یو د دې معنا عرفی دا معنا عرفی معنا زماستا په عرف کې ظلم څه ته وي وضع او شی دی غیر موضعیه شی داسې دی کې غودل چې دا غي زې نه ده که سره ټوپه راوالی د پاته بګینی الکه دا خو پسر کې هوټل پکاړو کنه نتا دې دا شي چې کوڅه قدر یک دی او سیس دې نه دی او پاغه دې کې هغه کې دی دې ته ظلم وای په عرف کې او استناد شریعت دې دا بیا شریعت کې ظلم څه ته وای په شریعت کې معنی قران او سنت کې ظلم وای مخالفت دا الله دا امر نه یا ارتکاب دا غي چې الله دا غي نه بندول کړی دي معنی کم سیس چې الله حکم کړل یو سره هغه نه کوي دی او سیس نه بند کړل دی یې کوي دې ته ظلم داکه نسیاننی داکه قصدنی داکه خطاانی داکه عمدنی ټول ته شامل شو معنی یو سړی په هیر داکارو کې هم ظلم وکړو که په قصد یې هم ظلم وکړو کپا خطایو کیوں میں ظلمو کو کپا قصدیو کیوں میں ظلمو کو آمدن و دم رضا ہاں چی درجو کے بفرق یہ غزان لب مسئلہ دا نو پا دے مانا کل اطلاق دا دے پا اجتحادی غلطے باندین کی دارنگی پاگا مخالفتم کی گی چی پییر راشی دارنگی پا خلاف اولام کی گی پڑو کی گنام کی گی پا غٹ گنام کی گی پا کفرم کی گی پا شرکم کی گی بیا علماء دے دا پوری مشکک ہوئی دے افرادو کی تشکیق دے او بیا عرض ہے کہ چوکو رے قرآن کریم کے نظام زانلا داغی معنی براشی لکہ دے مقام کی چی دا طویل دی چی فتکونا من الظالمین کنی شیب تاسو دا ظلم کون کنا تاسو دا ظلم کون کی شی ظلم بو گئے دا کم ظلم دے انشاءاللہ رابوشی چی دا اصل کے خطا اجتحادی دا اجتحادی غلطی دا او قرآن کریم ذکر کرو چیر تیم راغلی دی لکہ سورة طہا کے وراشی اوصل پینزل لسکے وَلَقَدْ عَاهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا ولم نجد له عزما ادم علیہ السلام نیر راغلو دا قصد نو فقصد ادا کار مده کړی ها او شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله ویل دی وستر روان دی ان شاء الله تفصیل براشی چې شیطان دته قسم وکړو چې دا ونه نه ده چې کډری په دی دی او ته یو قاسمهما انی لکما لمن الناسحین قسم و توخول چیز استاس دوارو خیر خواهم گوری زدل تا پاتی شوی ما او ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین تاسو نه بن شوی اللہ نه بن کری دیونینا مگر دا چی یا با اگد عمر والا شی یا با میشه دل تا پاتی شی دیونه کیوی کمال لی کرا دیونی دا میوه تاسو اخڑا کنا عمرو نبا اگد شی او دل تا با انسان ارسو چی ناغا پا دی مین دی چیر عمر ندیر شی ایا وځه کې امه شفاعت شم کنه تكونا من الخالدين او دی غلطه یې عمره غواړه کاغه وسله دا وی چې قران کریم خو یو وسوسو کړن دی وته وی و آل دا وسوسو کړو دی خو دا الله حکم هم دا غنه یې شو ولی شیطان کډيري وسوسیو کی او نیک سړی ته چې کړه دا الله حکم یاد دی ناغه مخالفت نه کوي ګوره ها ادمو آیا واځي کسان ملګری وی لکه اوس هم وسوسیو ملګری وی یره خو چې مونږ ته دیګم یاد ذکر کوم یا تلاوت کوم په مخه وسوسی دی شیطان وای بابا دم ته نو خلاص نو آدم علیہ السلام ته شیطان وسوسه کولی نو کتا ته وسوسه کړل دا خبره کو نه دا اصل کې تاسو سره دی ایمان دی نو داغه کوشش داره چې کله تا یو سوچ راولي کله بل سوچ راولي ناکاره سوچ نه کړی راولي او کله چې سره پاغه سوچ باندې بل دغو کې چې وای ته دا ما عملی کو حکم پر بشم سوچا نو دا نور سنشته خو شیطان ور پسې لګیدل دی کوشش داغه داره چې دې په څه طریقه خراب کوم ما دې ده کې خبره مخکې کا کی اللہ شیطان ته توجا لکالتا فراش یخرج منها آدم علیہ السلام ته توسا او په دې دوران کې هغه لګیدو او هغه داشه شروع کړو ورستر روان دی فاز اللهما هغه داشه یو کو دا قصد یو کو نو اغ اللهما شیطان وزا چیرې کوم وخت کې الله آدم علیہ السلام ته تو او شیطان ته وی تر دې زینو د سورې عراف کې به تفصیل راشي ان شاء الله نو بیا د وسوسه څنګه واچول د وسوسه څنګه واچول چې اړې د قسم خوړو چې تاسو خیر خوایم او دا اخره ولې به خو باطل دی جنت نه اده ته وی وځه نو یاران ولې کیسه جوړ کړه کیسه ادا چې جوړ کړه چې دې د مار په خپل کې نه وته او ملائکه ته دا پته نه و نا غمار چې لال جنت ته نو آدم علیہ السلام ته وسوسه وکړه غته خبرې عجیب کار دی جنت د مارانو ځای دی خو جنت ته شي بیا چې ماران پکې ګرځي را ګرځي به زاوی نه کړی دی ابو حیان دی کړی دی خو لیکن هغه وی الله عالم به الله ته خپتی خدای اسرائیلیات دی يهود نه نقل دي او مظهرین دا قول ذکر کړل دي خبر اصل کې دار چې وسوسه نه ده الله جل شانو دا ذکر کوي په وسوسه لهم الشیطان او وسوسه امر معنوی دی الله ابلیس اولاد تور کړه که حدیث کې راځي ان شیطان اجری من احدکم مجرا الدم شیطان داسې چلیږي تاسو په دې وجود کې لکه څنګه چې وینه پر رګونو کې چلیږي کنه دې په دې رګونو کې چلیږي نو دته دې ته نوم دا طاقت الله ور کړل دي چې دې په هندستان کې ناشته او پاکستان کې اوسړي دغه د وسوسه شي دا یو امر معنوی دی معنوی طاقت ته الله غل ور کړل وسپته نه لګي چې هغه کوم سيزونه دي چې هغه دې خو مخامخ کې لین کو نه ولګي او برابر شي ودته هغه وسوسه واشي کنه دا خو کې دي چې دلته کې دی وسوسه کړی دا غدا دریم خبره بیا دا دریم دا چې نه ابلیس ولا आवाज ورکړي چې لګ راشه تاسو سره کار دې دنه خوښیت لې جنتا ای چې څنګه ورواځي لرالو نو خبره وته خپل خادم دا ذکر کړی دی مزری کې مشتا چې دا چې له وته روکو او بهتره خبره غره شیخ القرآن لیکل دی پیند الله دې رحمتونه وکړي چې سورې آرا پورو ګور نه تاسو پته لګي الله جل شانو دی خوا شیطان دې توزا او دې دوی توزا دې چې کله وته په دې وته وته کې وسوتا چولې دا دې وته وته کې بسترمې سره راغونډه غلې کړه خوړه خو پرتا اور پھر आवाज واستو او به یې ترخ تواچ او چې کله راوته نو دغه وخت کې وته یو خبره ته کوم ګور زدل ډېر پاتې شوی ما ما د ډېر حالات ما دغه طالب جمعه کې ډېرای کنه او بل طالب بیا راشي به د پخوا وا خونانو به دې جمعه کوي نشته یو خون به داسې شي چې هغه خلکو دغه کله چې دې پوره نه را بار کې کار نه کې کار به وکاو په طالبانو باندې بیا به قرابت اغل د بکپشنو بل براغه چرته چې بل براتن هغه ته یې رسو قران دلته بل بهړو کورو کنه ډیر نه کار خلک دی وځي دی مزي دی نه ملويږي څوک سره ورین اړیل فقط پرته ګولې لوټې په در باندې ډکی او دا ګورونه په در باندې را بار کوي کنه دا بګي هغه بهړو کورو دا شان دې ستراغه ګول کړی دا چې کله وته نو وته وته کې دا وته ساجي په خو دې شوات کې خونان ډیرو یو ته خو کوم جمعه کې به ډیر جو تلويخ کاله به جمعه کې دې ته ډیر ښکاله واده ماته به نه کوه دا شان دې عمر به ډیر کدا چې ټوم نیک وبد خو به الله ته پته وي خدای چې مولان مولان نو او چې بل اخون براغه بل یو طالب براغه به دې جمعه کې دې راکېګم ناغه وته نه ته نشي دې راکې دې به ولي چې مناظره به کوم چې په مناظره کې کم یو پړ شو ناغه بدیر دې نه وکړو یو بل بدیر دې کې پریو دې هغه به ول سره مناظره کوي کنه یو اخون به بل جمعه ته لاړو نه پاغه جمعه کې بل اخون طالب وځتا مې هغه وته چې ته خپل نشي دې راکې دې زما دل دلش کالو شو او دې وی دې راکې دې شم زما دې راکېګم مناظره یو بس مناظره شروع کوي بل سره ناغه یو خون وته وی روایت علم ان العبد مبتلا تر دې سمانه خلاصه کې راځي کنه دی اول کې ناغه زر زر به سره راغون نکلو ته خو په سره متولا شو ته لاړې وتا کې دوی دا ډېر لري خبره ده ناغه دا دام کرانه ودا متولا شاګه د ښکاری ناغه دی وته طالبان مو وتل نور براتله غیله بهړه تورګه کراوي دلته موږ پاتې شو دار دک شانتي چل دکړه دي چې کله راوته په راوته راوته کې دې ته دا وسو تا جوړې ده او قران کریم کې الله ویلو چې تاسو په داسې نه کوئ قوم او کړنو فتكونا من الظالمين کني شی به تاسو د کومون کو نه خپل برخه لرا کومون کې خپل برخه لرا معنا څه تاسو چې جنت کې کوم اوسېدل لګنا نو بیا به دا اوسېدل را نشي کنا قران کریم کې بیا د ظلم څخه اسباب ذکر کړی دي او بیا چې هغه ګوري ناغدیر اسباب دی تقریبا شپگیشتو اور اسباب د ظلم ذکر دی شپگیشتو اور او ظلم کې مارا ته وی درجی دی که ظلم خطا اجتهادی تم وی غلطی ته اجتهادی ته ذلت بیا وی ذلت د علما او ذلت د انبیا او درازی ادا جرم نه دی مجتهد که په اجتهاد کې خطا مشی کنه الله ولی او اجر ور دی که ولی دار د پکاس نه لګو سره بلار روان دی او فټ شي ویډیو په دې کې ناصاب په خټه کې څو خوي دي اراده کې دې ته ذلت وي کنه دا خو د پکاس نه دګړي غري وو په ناصاب په څو خوي دا هم تک شان دي ناصاب په پچو خوي کې دې ته وي قطا اجتهادي غلطي لغزش او په دې باندې الله جل شانو اجر ور کوي په دې باندې نیوي نه دا نه چي نیوي په بیا د ظلم خو ډېر درجي وي کنه ظلم لکه ګناه ته وي غټ ګناه ته وي کفر او شرک ته ظلم او ټول نه لوي ظلم بیا شرک دي لکه راو شي سوره لقمان کې لقمان سے خپل زید نصیحت کو نو دای بچی شرک مکو ولی ان شرک لظلم عظیم یقینا شرک ډیر لوی ظلم دی دې دا پاسه بل ظلم نشتا اخری درجه ده اعلی اسباب د ظلم قران کریم کې کله شرک تا ویل دی ظلم دا سبب د ظلم دی لکه بقره سلور بنزوس کې روان دی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم الاجلا یقینا تاسو ظلم کړل په خپل ځانونو چې سیلم په خدای نیولې دي چې په خدای نیولې دا سبب شو کنه ده دې د اتخاذ کوم له به سببې ده کنه نو کله الله یو وینا خول دا یو خبره خول چې دا سی وې او یو سړی بدل کی هغه وینا بدل کی دې ظلم ملي چې دا سبب د ظلم دی لکه بقره نه په انځوس کې روان دي فبدل الذين ظلموا قولا بدل کړه ظالمانو وینا دا الله او هغه څنګه چې نو ویل شو دی تا څنګه بدل کړی دی ان شاء الله ته به تشریح راشي بني سترلو ته ویل شو تاسو وایې هڅتون ناغي پکې یو نن سیوا کته یو نن وې هڅتون غنم غواړو غنم مثلا کنا هڅتون سوال او مطلب زمون د غنمو نه جوړه ده کرایس است غنم نشته هند ته ته هند ور یو نونی سیوا کو او الله په ناکار عذاب رولې کو او یو سړی چې پکې پوره پوره عبارتونه سیوا کوي لکه ان شاء الله ته وایم بیا زه چې په ذکرونو کې خلقو د ځانه ذکرونه جوړ کړی دي دعاګانو کې د ځانه دعاګانې جوړې کړې دي په درودونو کې د ځانه درودونه جوړ کړې دي دا ټول ظلم دی ښه لوی ظلم دی نو درین یو سړی بل منکی چې د الله د توحید بیان به جمعات کې نه کوي ته ظلم ویل دی لکه سوره بقره یو سره سوال لسکره روان دي ومن اظلم ممن منع مساجد الله نو څلورم یو سړی دی هغه بل ته ضرر ورکی بل باندې زیاتی کوي مدام سبب د ظلم دی لکه بقره 231 کې براشي ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه زنانه باندې ظلم مکوي زیاتی مکوي د ضرر د پاره مې اشاره وای چا چې دا څه وکړ نو ظلم یې وکړ نو پینځم د حق پټول لکه سوره بقره یو سل سلويخ کې براشي ومن ظلمو ممن کتم شهادتا عنده من الله داغن الوی ظالم سوک دے چې دے گواہی پٹا کی حق پٹ کی نشبگم دا حق نے او سڑے عنادن انکار کئی دا سبب دا ظلم دے لکہ سورہ بقرہ اوصل پنزوس کی براشی لِاللَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ نوم دا غیر اللہ سر دا اللہ نا علاوہ دا بل سر دا سمین اکول لکہ سنچے اللہ سر پکار دا دام سبب د ظلم لکه بقره او سل 15 شپته کې وراشي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله اور سوي ولو ير الذين ظلموا ظلموا يد خلق طوي كن ظالمان اتم د الله د حدود نه تجاوز کول خصوصا په طلاق کې په مسله د طلاق کې لکه بقره 200 او یو کم درش کې براشي 229 کې وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ سوچ دا الله په کلو وردانګي نو دي ظالمان دي نه هم د پیغمبر نه علاوه بل چا د فیصله وړلو پاغي راضي کېدل د پیغمبر سنت پریری او د بل چا په وینا او د بل چا په خبره رضا کیږي او غفلې په سورې نساء څلور شپې ته مائده 15 سلويخ کې براش چې عمل لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون دا ډېر به ظالم دي وګوره دا الله حکم پرې خوده د پیغمبر خو خبره پرې خوده فیصله او د بلچا خبره پسې لاړ ولسم هجرت کې کم فرض دی هغه پرې خوده فرض هجرت لکه سورې نساء نبی کې براشي 97 نمبر کې چې ان الذين توفاهم الملائکه ظالمي انفسهم دا خلقو د مرگ حال ذکر کړي چې کله ملائک داغینه ساخلی او دی په ځان ظلم کړي دی ظلم څه دی هجرت نه دی کړي نه البته براشي یو ولسم په الله دروغ خپل خبره بکړي چې توته داول کې الله یې ویلې دي کنه په الله دروغ وته بل دام ظالم دي سورہ نام کې براشي یو شی یاد کی او من ظلم مم من افترا علی الله کذبا نو دولسم غریبانان او خوار خلق د خپل مجلس نشړل او غي بد ګړل غي تسبق کتل سورہ نام کې براشي 25 کی چلا سره ظالم دي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة ولا شيء يريدون وجهه دا غریبانان خلق د خپل مجلس نه مشره چې موحدین دي ولي فتطردهم فتكون من الظالمين دا آیات په اخر کې وی کنه کدا کار دیو کنه د ظالمانو نه بشي نو دیار لسم د الله د آیاتونو تکذیب کول آیات وته پیش کی نو دی هغه درو جن غنی لکه سوره انعام کې براشي او سلو پنو کی فمن ظلمو ممن کذب بآیات الله وصدف عنها وی ظالم دی نو سوار لسم اجتهادی غلطی یا پیر یو غلطی رسړی نه وشي کنه لکه کوم د آدم علی السلام بارکه براشی اعراف کی دیر شاعت کی ربنا ظلمنا انفسنا غی فقلو ی الله من ظلم کړه دی کنه ظلم سمانا پیر هم یو کار کړه دی غلطی ان کړه دا او ییر باندې په الله نیول نه کی سلام بیا او مقام او چت نه ځکه هغه داسې مقام کې ځان ملامت غنی اته وو باقیغه یعنی دا مسله زکا چې په یې روزنه ماتي په خدای ماتي کې هوپ یې نه ماتي اگر چې په خدای کې د آخرت ګنا نشته لکه څنګه چې په ییر کې نشته حدیث کې راځي رفعا امتی الخطا والنسیان زما د امت نه الله د ییر او د خطا ګنا پور تکړه دی دی باندې نه نه دي خو حکم کې فرښتره دنیا غره کا ییر باندې او سره روزه ماته شو کنه روزنه ده ماته صحیح ده اګه په خطا ایت ماته شو ما ماته د بیا را ګرځي مثال داسې ده کې اوسړی دغه ته بالکل دا نه دي یاد چې زما روجله اگر وی چې پوجا ده او دوه ګلاسه شربت وسته یا اوبو باندې ځان مو بیا وته پته وروسته لګی چې اوسې چې روجله دا یو خو زما خو د خیال دا روجله ماتيږي ها بالکل صحیح ده روجله او یو خطا ده خطا دې ته وي چړي په خله کې ګټ اړه او راړه اسی ګټ اړه او راړه کله په دې ګرمه کې چې ګرمه ده روجي دې اوس پره لخيره شروع شي نو په دې کې بیا ډېر کسان داسې مو ګوري چې یو خو بو په غاړه ناس یو خله کې چې وباړي راړي کنه نو به اړو نه راړو نه د کسانو چې وبته وو چې باندې غاب شو تیر شي یا خله کې د چړي یاره سې داناړو لراړو لا په دې کې چې کاپ شو تیر شو نو په دې سره دا روجه ماته ده وروسته به راګرځي دا باندې کی غوړی چې دا چې وې چې روجه ماته نراشه اوس خوراک وکړه خوراک وکړه بیا به دم میاشتې روجی نیسی دا به سر ته رسیږي اخر دا او بل روجه بنی دي ښا او دغه دغه ګنا پکې نشته ولی دغه راته پښتنه وکړه نو دا آدم علیه السلام نه نسیان ناغله دي ناغې ته ظلم ویل دي چې ربانا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا سور انبیاء کې هوا بیا کې وراشي یونس علیہ السلام دی وظنونی اذ ذهب مغاضبا وظن ان لم نقدر علیه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین انبیاء مقام دی کنه او انبیاء الله جل شانه د نبوت نمخ کی ورستو دلو کی ګنا نه او دلوی ګنا دواړو نه بچ ساتلی دی معصوم دی داغی نه ګناه نه دی شوی که سړی وای چې دی مقام کې غوغه توبه او باطل ده رسول روانوم دی سوره رات کې براشي ودا توبه غزه کو باطل نه چې چون کې داغه مقام او چت حسنات الابرار سیئات المقربين دا عام مسلمانانو چې یو نیکی نه خلک داغه نم ځان ساتي ښه اغي د شک نم ځان ساتي چې شک پکې رانی شي مثال څنګه لکه اوسړي په خپل حلال او پیسو په بازار کې میوه اخلي دا بالکل جایز دي ولې دا پیسې حلال دي خو هغه دکاندار هم غلانه رکړي هغه هم چې نه پټکړي نه شي په دې خرڅي او هغه باغ دا څه غوسته او چې هغه باغ لا میوه شوی نه و میوه لا نه وخار شوی او باغ هغه غوسته نبی له سلام د دینه مونږ نه دا بیا تاسو دا هغه له دې پیسې ورته نه ها رسول الله سلام ان بیع التمر قبل غدوله نبی له سلام دا څه بیع نه مونږ کړی چې لا کجوري نه دي سرګند شي میوه لا نه سرګند شي دی یاتي باغ لا سرګند شي دی میوه نه کړی مخ دی یاتي دینه مونږ کړی او څنګه راغی دغه لپاره خو جېل د پیسې ورکړې دي لیکن د ځان اوسه ته په دې بنیا چې دي چې د باغ داسې غوښتي نه غوې او نه کړل کله موږ د سلفونو د پازونو نه کړلې چې په بازار کې میوه نه کړه د بازار په بینه سکل او چې هاي تقوا یو کې دي شي چې د ګجر د پې خرڅ کړي او د کټیو د ښه حق به کېنی ادا کړي ځان به ساته کنه دا اوچت مقام نه کنه خدا مطلب نه دی چې اوسړي ځان اونې ساته نه د ګناه او ګناه خو نشته زما او ستا په نظر کې چې کوم صحیح شی معلومیږي مدا شک د وجن نه خلق دا غیر رمضان بچي حسنات الابرار سیئات المقربين دغه وجوه چې دا غی شان او چته او لوړ مقام دی دا غی ځان ملامت کوي ربنا ظلمنا انفسنا دا دی اوسړي بیا وروشي ګناته شي ونه دا ګنا نه دی دا زلت دی لغزش دی دا اجتهادي غلطی ده او الله پاغي کې اغله او اجر ورکي کې اجتهادي غلطی دي شي اجتهادي غلطی څنګه ده اجتهادي غلطی دا څه چې الله وته دا ونه مخره لا تقربا هذه الشجره لکه اوسړي ته توې د دې توت توتان منخره د توت توتان منخره اوس تا مقصد دی چې توتان منخره کله دې توتې کله بل توتې او دا هغه ذهن کې دار اعلی چې ما دې اسما خیال سره د دې توت د توتان نه منکړم خیر دې کدا په توت نه توتان کړم نو د تشانت اجتهادي ولته غلطی را چې الله او ته ویلې چې تم منځ دې کېږي نو مقصد پنه کې د نوع نه نه هوا او هغه نه دا به یو فرد نه نه دې اجتهادي غلطی وي کنه اجتهادی غلطی شو یا هغه خبره شو چې کوم سورې طه کیو چې ارشوی دي نه ورو نسیا هغه ته څنګه ته ګناوي له شی بیا چې دا ګناوي نو پین لتم سود عن سبیل الله دا الله د لارې نه خلق بندول دې دې سبب د ظلم اک عرب صلو صلی الله علیه و راشی فازنا مؤذن بینهم اللعنۃ الله علی الظالمین الذين يصدون عن سبیل الله اعلان به کی فرشتہ چې د ظالمانو باندې د الله لعنتی دا سو کچھ دی دا اللہ دا دین نخلق بندو و قرآن نبی بندو چی مکی نو تا خراب پشی دا حدیث نبی بندو دا سنت دا پیغمبر نبی بندو مشبارسم دا کافر سر دوستانا کن دا ام سبب دا ظلم دے لگا سورہ توبہ دیری شایات کی براشی وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ دا کم کسان چې ردی کافر سره دوستانی کوي نو دا پاک ظالمان دي مولای کوم ظالمان نو ولسم غیر الله تر مدد شویل دا الله نو سیوا بل چاته دا چغوال چې زمانه دا ضرر لري کی یماله دا فایده راکی لکه سوره یونس کې براشی اوصل شپت کې ولا تدو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين راتلسم غلا لکه سوره یوسف کې براشی پینځه آیا کې كذلك نجزي الظالمين ظالمين خوب دي معنا تاریخي غلا کوونکی نلسم چې مجرم نه یوته ولا سزا ورکی ندی دې ظلم ویلې لکه سوره یوسف نه آیا کې براشی قال ما عز الله ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عند ان اذا الظالمون یوسف علی السلام رول دی اوغا غروری ساز نه یوتی دی پرې د خیر دی په مونږ کې بلته نه ځه ناخذ ته ای ما عز الله دا الله په ذات په نای غوړم چې زاغه سړی اونې سم چې هغه غل نه دی دا خو غیر مجرم تر بده مجرم کار او دا خو ظلم دی ان اذا الظالمون نو شلم د قران نه ډډه کول لکه سوره کهف جو پنځوس کې براشي و من ظلم ممن ذکر به آیات ربه فارض عنها دی وشتم په پیغمبر اعتراض کول د پیغمبر په سنت اعتراض کول لکه رابشي انبیاء درې آیات کې واسر النجو الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم ظالمانو لګیدو اعتراض یو کو په پیغمبر باندې نو دوی وشتم په حرم کې کفر کول او الحاد کول سوره حج کے وراشی تینزی شیعات کی وَمَنْ يُرِدْ بِهِ بِالْحَادِمْ بِظُلْمِ النُّبِقْهُ مِنْ عَذَابِ نَلِيمِ نو درشتم دنبی علیہ السلام لار پر خودل و داغ سنت پر خودل لیکن سوره فرقان کے وراشی اوی شیعات کی وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا نسلی رشتم دخواہش تابداری کن سوره روم کے وراشی 29 نمبر آیت کے وَلِتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ نپنځشتم پردي حق وال اخذ حق الغير وتوي لکه رابشي سورې سوال سلیل شهادت کې لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه ناخریش پګشتم د ګنا نه توبه نو باسه ګنا کي او توبه دي نو باسي دې ته ظلم لکه سورې حجرات کې براشي یو لزيات کې ومن لم يتوب فاولئك هم الظالمون دا وګوره د ظلم څومره اسباب دي تقریبا شپږ اسباب قران کریم ذکر کړی دي تا او دا چې موایا چې دا اسباب هم د ظلم دي خدای غلطه کې افراد هم د ظلم ذکر شو کنه چې دا هم د ظلم فرض شه دیم شو دیم شو دیم پتا کو نه من ظالمي اوس ته چلو شو فاز الله مو شیطان شیطان دا خو یو هغه تو وسوسه واچولا او دا هغه وسوسه د وجنه چې د جنت نه راووتل فاز الله مو شیطان اخو دا الله حکم تیر شو دا ټول خبره برایو ده کی ولی هغه سوره طه نست کنه تیر تیمرالو دی خو شیطان وته خبرو مکړه هغه وته ولم صوم قسم وته هم دا الله په ذات باندې وخړو ادم بیا مقام دی روچت ښه هغه وی دا چې تکید دی چې سره دا قسم وکړي بیا درو وي علامه ابن حزم شیخ الاسلام نے تیمیر رحم الله علیه کلی دی چې دا بیا مقام چون کې ډیر روچت نه دی و جن هغه دا بدګمانی په چانه کې چې سره به قسم وکړه او بیا درو وي او شیطان خو ته قسم خوله دی وکړه دینه دا پتو لګره دا کوم خلک چې په دروغ باندې قسم خوري کنه د دې نیک شیطان نه خلون به غدا کار کړو کنه نو سوچ چې داغه پلم سراوان دی غیب نه چل کی فاز الله او شیطان شیطان داغه زمه را کوس کو په دغه وسوسه باندې اوس کو براش او قلنا منغول یا ادم و ادم اوس کون انت او ستو و زوجو کو بی بیستا الجنتا پا جنت کے و قلا منها رغدن او خری دالا تدینا پریوانا حيث شئتما كم دي جستاسو فخي ولا تقربا هذه الشجرة ومن ازدقية تاسو دوالا دي ونطا فتكونا من الظالمين كني شئب تاسو دكمون كو نقبل برخلا يا كني شئب تاسو دزرر ور كون كو نقبل زانتا كده جنت نبا محروم شئ دا دنیا تبا دي مكتا